أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكيا صلاة نسلام zimuendee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala yasema, akiendelea kutusimulia habari za Banu Israil kiujumla, yani habari za Adam alayhi salatu wasalam, jinsi ambavyo baada ya kufanya maasi alivoteremshwa kuondoshwa huko juu kuletwa huku duniani, Allah subhanahu wa ta'ala yasema qul ihbitu minha jami'a. Tukasema kuambia ihbitu minha jami'a. Ukiangalia kabla ya aya hii, kwenye aya nyuma, aya ya 36, Allah subhanahu wa ta'ala yasema wa qul ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Tukasema teremkeni chini, baadhi yenu kwa nyie mtakuwa ni maadui. Na hapa vile vile pia kwenye aya 38 wanaambiwa washuke wote. Hasa ina maana huku kushuka mara mbili ni kupi? Manake kule wameambiwa washuke na huku vile vile pia wameambiwa fanya nini? Washuke. Si ndio hivyo? Wanavyoni wanasema kushuka kwa kwanza walipoambiwa kwenye aya ya kwanza ni kushuka kutoka peponi kuja kwenye mbingu ya kwanza. Kuja kwenye mbingu ya kwanza. Alafu huku kushuka kwa pili kulikotajwa hapa ni kutokea mbingu ya kwanza kuja huku duniani. Tuelewe, tusiye labda tukajichanganya wakati tunafanya muraja. Maanake huku wameambiwa shuke na huku vile vile pia wameambiwa wafanye nini? Washuke. Kwa ina maana kushuka kwa kwanza ni kutoka huko juu alikokuwa kuja kwenye mbingu ya kwanza. Na hii ya pili walipoambiwa shuke ni kutokea mbingu ya kwanza kuja duniani, ardhini. Ndio maana Allah anasema qulna habitu minha jami'a. Tukawaambia teremkeni huko ardhini nyote kwa pamoja. Kisha wakaambiwa fa imma yatiyannakum minni huda, endapo mtajiwa na mwongozo kutoka kwangu. Faman tabi'a hudaya, yeyote atakayefuata mwongozo wangu. Fala khawfun alayhim, hawatokuwa na hofu watu wao. Wala hum yahzanun, wala hawatohuzunika. Ni mwongozo upi wanaambiwa kama endapo watajiwa na mwongozo kutoka kwa Allah? Baadhi ya wanavyoni wanasema huda hapo kilichokusudiwa ni kujiwa na mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama ni kujiwa na mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, wanaokusudiwa ni kizazi chake Adam. Ni kizazi chake nani? Kizazi chake Adam alayhi salatu wassalam. Na kama alokusudiwa hapa aliwaambiwa shuka, kama ni Adam alayhi salatu wasalam, kama ndo anaambiwa fa imma yatiyanna kum minni huda, na maana mwongozo unaokusudiwa hapa ni maamrisho ya Allah na makatazo yake. tujue hivyo. Na maana kama wanakusudiwa hapa ni Adam anaambiwa fa imma yatiyannakum minni huda, kama mtajiwa na muongozo kutoka kwangu, na wanakusudiwa pale ni Adam. Na maana muongozo kutoka kwa Allah ni sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, maamrisho yake Allah na makatazo yake Allah. Na kama ni kizazi chake, na maana mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala watawajia kizazi chake. Nani kizazi chake? Adam alayhi salatu wasalam, wale mitume waliokuja mpaka mtume wetu wa mwisho, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na wengine wanasema fa imma yatiyannakum minni huda, yani Muhammad, yani kama mtajiwa na Muhammad atakuja kuwalingania. Na baadhi yao vile vile wakisema Qur'an, na tafsiri zote hizi ni sahihi, maana yake mtume sallallahu alayhi wasallam ni hidayah na ni mwongozo kutoka kwa Allah, lesa kadhalika na Qur'an vile vile pia na mitume wa Allah kwa ujumla wao. Faman tabi'a hudaya, ama yule atakayefuata mwongozo wangu, fala khawfun alaihim, hawatokuwa na hofu kule watakapoenda, yani kule watakapofikia ambako ni akhira, hawatokuwa na hofu akhira. Wala hum yahzanun, wala hawatohuzunika kwa yale watakayokuwa wameacha nyuma. Ndio maana fala khawfun alaihim fima yuqdimuna ilayhi alakhira, hawatokuwa na hofu kule wanakoelekea ambako ni wapi? Ni akhira. Wala hum yahzanun, wala hawatokuwa na huzuni kile watakachokuwa wamekiacha nyuma yao. Na maana watakuwa na amani, wanapewa bishara, msihofu kule mnakoelekea, na vile vile pia msiwe na huzuni kwa vile mlivyoviacha nyuma yenu, kama ambavyo muumini anabashiriwa pale anapokuwa yuwakata roho, anaambiwa asiogope kule anakoelekea, na siwe na hofu na huko na vile vile asiwe na huzuni na huko alikokuacha. Walladhina kafaru wakadhabu biayatina, na wale walomkanusha Allah subhanahu wa ta'ala wakazikadhibisha aya zake Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika ashabu nar, kika wao ndio watakuwa ni watu wa motoni, watu watakaostahili kuingia motoni. Kina nani? Wale makafiri walomkanusha Allah, walomkufuru Allah, walokataa kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wale ndio watu wa motoni. Hum fiha khalidun, watu wale motoni watabakia milele pasina kutoka hata siku moja. Ya bani Israil, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi'ahdi, ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Ya bani Israil, enyi watoto wa Israil. Israil anayekusudiwa hapa ni Nabii Allah Yaqub alayhi salatu wassalam. Manaki katika majina ya Nabii Allah Yaqub vile vile jina lake lilikuwa ni Israil. Alikuwa akiitwa Yaqub na alikuwa akiitwa Israil. Na hii Israil, hii Isr yani ni abd, alafu il ni Allah yani Abdullah, mja wa nani? Mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametaja kwenye suratul Ala Imran, kullu ta'ami kana hillan li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsihi. Na maana Israil pale nani? Nabii Allah Yaqub alayhi salatu wasalam. Na maana yake yani mja wa Allah, kama ambavyo sisi tunasema Abdullah, hao Waibrania wanasema Israil. Israil yani Abdullah. Kwa enyi vizazi vya nani? Vya Yaqub alayhi salatu wasalam. Mayahudi na hao Manaswara, yani hao watu ambao asili yao ni Waibrania, ndio wanaokusudiwa hapo. Maana yake Israil ni Mayahudi na Manasara ndio wafuasi wao. Manake kizazi kimeanzia kwa Nabii Allah Yaqub alayhi salatu wasalam. Nabii Allah Yaqub ambaye baba yake ni nani? Ni nani baba yake Yaqub? Samir. Ishaq, masha Allah. Ishaq baba yake ni nani? Ibrahim alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo ni kizazi yani masha Allah kimenyooka vizuri. Kwa ya bani Israil, enyi watoto wa Israil. Enyi wana wa Israel, yani Israel ambaye ni nani? Yaqub alayhi salatu wassalam. Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum, zikumbukeni neema zangu nyingi nilizo zineemesha kwenu nyie, nilizo waneemesheni. Na Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa banu Israel neema chungu nzima, neema nyingi mno. Ndio maana Allah anawakumbushia neema zake nyingi alizowahi kuwapa. Ya bani Israila, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum, Na miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwa hao banu Israel ni almanna wa salwa. Yani ilikuwa mida ya saa saba inapofika, chakula kinateremka kutoka juu mbinguni. Wanaketi tu hapa wanajipanga, masinia yanashuka. Nyama, sijui nini, asali, kila kitu yani vinashuka, mikate, wanakula ni mpaka wanashiba. Wanaondoka zao wanaenda. Siku ya siku tano wakihisi njaa wanaketi, vinateremka. Kwa hizo ni neema za Allah subhanahu wa ta'ala walizopawa watu wale. Na miongoni mwa neema za Allah walizopawa watu wale ni Allah subhanahu wa ta'ala kuwaokoa, kuwaondosha kwenye mikono ya Firaun ambaye walidhalilishwa muda mrefu. Lakini mashallah kupitia Nabii Allah Musa alayhi salatu wasalam, Musa akaja kuwaokoa, kuwatoa kwenye neema ya kwenye adhabu ile. Vile vile pia miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala walizopawa hao Israel au hao banu Israel ni kujaliwa kwenye ukoo wao na familia yao hiyo mitume wengi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Manake mitume wa Allah wengi ni katika kizazi cha banu Israel. Wachache tu ndio Waarabu. Wanasema wanavyoni mitume wa Arabu wanaojulikana, yani hawafiki watano. Ima ni wanne au watano, wapiti hapo yani. Miongoni mwao Nabii Allah Shuaib, Nabii Allah Muhammad, Nabii Allah Saleh na Nabii Allah Hud. Wengine wote ni banu Israel. Hebu tizama. Na maana na mitume wa Allah kama tunavyojua ni wengi, karibia elfu kadhaa huko. Lakini na 1024 mpaka 25. Kati wote wale na maana Waarabu ni hao wachache. Hebu tizama. Nabii Allah Muhammad, Nabii Allah Shuaib, Nabii Allah Saleh, Nabii Allah Hud, bas. Baadhi wanaviona wanasema hivi. Na wengine wanaenda mpaka hao tano. Kama vile wengine wanamtaja Ibrahim, lakini ukweli Ibrahim baadhi yao wanasema la, hakuwa ni Mwarabu bali alikuwa ni Msuriania. Suriania ambaye katika makabila ya zamani ya mwanzo Suriani. Na wengine wakisema la, Nabii Allah Ibrahim alikuwa ni Mwarabu. Ni kwa kuwa tu aliishi maeneo ya Iraq kule na Shamsham kule ndio watu wakamnasibisha na Suriania, lakini alikuwa ni Mwarabu. Maanake ukiangalia kizazi chake Ibrahim ibn Azar sijui ibn nani wote wale wanatajwa kuwa ni Waarabu. Maanake wanaenda kuungana na kina Hud na kina Saleh. Kwa ufupi yani, hata kama tukisema Ibrahim alikuwa ni Mwarabu, lakini bado ni wachache ukilinganisha na wale wengine wa banu Israeli. Na Musa alayhi salatu wasalam aliwakumbusha umma wake habari hizi za neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Ukisoma suratul Maida, Allah subhanahu wa ta'ala yasema akimsimulia Musa, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi udhkuru ni'mata udhkuru, ile aya inasemaje mashaikh, na tunakumbusha, udhkuru ni'mata Allahi alaykum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al-'alamin. Hebu tazama, udhkuru ni'mata Allahi alaykum, kumbukeni neema za Allah nyingi kwenu nyie pale ambapo idh ja'ala fikum anbiya, alipojalia kwenu nyie kuwa ndio mitume wengi wametoka katika banu Israel, wa ja'ala fikum muluka, na akajalia miongoni mwenu pia wafalme wengi. Zote hizo ni neema za Allah subhanahu wa ta'ala walizopawa hao banu Israel. Ndio hizi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anawakumbusha. Ya bani Israel, enyi wana wa Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum. Na dhikra al-Imam Samaani anasema adhikru dhiddu an-nisyan. Dhikri ni kinyume cha nini? Cha nisyan. Nisyan ni kusahau. Wa dhikru yakunu bil qalbi wa bil lisan. Dhikri inakuwa kupitia moyoni na vile vile pia kupitia nini? Kwenye ulimi. Na matendo pia yote inaingia kwenye nini? Kwenye dhikri. Kwa kumbukeni, tajeni neema za Allah subhanahu wa ta'ala nyingi alizo waneemesha nyie banu Israel. Wa aufu biahdi, natekelezeni ahadi yangu niliochukua kwenu nyie. Ahadi ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ameichukua kwa banu Israel, Allah anawakumbushia kwamba ahadi ile wawe ni wenye kuitekeleza. Na Allah subhanahu wa ta'ala aliwaambia, la in aqamtum as-salata wa ataytum az-zakata wa amantum bi rusuli wa azartumuhum wa qaradtum Allah qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum. Allah anawaambia udhkuru mithaq Allah, yani ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala waliochukua. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia wa aufu bi ahdi, itekelezeni ahadi yangu niliyochukua kwenu nyinyi. Ipi? Ya kumwamini mtume sallallahu alayhi wasallam pale atakapokuja. Maana kwenye vitabu vya mitume waliotangulia, Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake alitaja, alikuwa akiwabashiria kwamba yupo mtume wa mwisho atakuja, anaitwa nani? Muhammad. Na ndio maana mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe anasema ana bushara akhi Isa, ya kwamba mimi ni bishara ya ndugu yangu nani? Isa alaihi salatu wasallam. Maanake Isa alimbashiria mtume sallallahu alaihi wasallam, na mitume pia waliotangulia wote walikuwa wakibashiria nyumati zao ya kwamba yupo mtume wa mwisho atakuja, atakuwa anaitwa Muhammad. Ndio maana Allah anawaambia wa aufu bi ahdi, tekelezeni ahadi yangu niliyochukua kwenye nyie. Ipi? Ya kumwamini Muhammad pale atakapokuja, kuamini kitabu kitakachoteremshwa, kitakachoteremshiwa mtume yule ambaye ni Muhammad. Kwa hiyo yani, ina maana tekelezeni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyochukua kutoka kwa babu zenu na baba zenu, ya kwamba mtamwamini Allah kwa kupitia mtume wake nani? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pale atakapoanza kulingania. Ufi bi ahdikum, mkitekeleza ahadi yangu niliyochukua kwenu nyie, ufi bi ahdikum, vile vile pia mimi nitawatekelezea ya kwangu nilowapa. Na Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi ya kwamba atawaghufiria madhambi yao, atawapa pepo, yani atawalipa pepo, ataepusha na nini? Na moto atawahurumia. La inaqamtum salata wa ataitum zakata wa amantum bi rusuli wa azartumuhum la ukafiranna ankum sayiatikum. Aliwapa bishara hiyo na ahadi hiyo ya kwamba wakisimamisha swala, wakatoa zaka, wakaamini mitume wa Allah, bila shaka atakuwa ni mwenye kuwasameh madhambi yao. Ndio hii ufi bi ahdikum, mimi nitatekeleza ile ahadi niliowapeni. Wa iyaya farhabun, na kwangu mie nyote muogope, yani mniogope mimi pasina kumuogopa yeyote yule. Mrudi kwangu mie, mnyenyekee kwangu na muwe ni wenye kuniogopa mimi. Wa iyaya farhabun, yani iyaya fakhshaun, yani mniogope mimi peke yangu. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم, na muamini kile nilichokiteremsha, kitu ambacho nilichokiteremsha kimekuja kusadikisha yale yaliokuwemo kwenye vitabu vyenu. Manaki kwenye vitabu vyenu viliandikwa kwamba kuna kitu kitateremshwa, kuna mtume atashushwa, na kuna Qur'ani vile vile itakuwa ni yenye kuteremsha. Kwa hiyo Qur'ani mlioiteremsha, Qur'ani ambayo inakuja kusadikisha vitabu vyenu, bila shaka muwe ni wenye kuiamini. Waaminu bima anzaltu musaddiqan lima maakum, yaminini kitabu nilichokiteremsha, kitabu ambacho kinasadikisha vile mlivyokuwa navyo nyie. Manaki kwenye vitabu vyenu mlikuwa mnasoma yupo mtume atateremka, ipo Qur'ani itashukwa. Kwa hivyo aminini hicho nilichokiteremsha mimi. Wala takunu awwala kafirin bih, wala nyie msiwe ndio wa kwanza kukufuru kile nilichokiteremsha. Yaani nyie Banu Israel wa hapo Madina, Mayahudi wa Madina, msiwe ndio wa kwanza kukufuru Qur'ani niliyoiteremsha. Manake kabla ya Mtume SAW kutoka Maka kwenda Madina, wale makafiri wa Maka walimkanusha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ina maana hawa Banu Israel wanaambiwa wasiwe ndio wa kwanza kukanusha, yani wasiwe ndio wa kwanza kuikanusha Qur'an katika jamii ya kibanu Israel. Manaki Banu Israel wapo waliokuwa naishi pale Madina, na wapo wengine walikuwa naishi Khaybar, na wapo wengine walikuwa naishi maeneo mengine kama vile Sham na wapi. Kwa wale waliokuwa kiishi pale Madina, wanaambiwa wasiwe wa kwanza kukanusha kitabu cha Allah. Tuko moja wa shekhe. Ndio maana wala takunu awwala kafirin bi. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, wala msiuze aya zangu kwa thamani ndogo ya dunia, yani msiuze dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa thamani ndogo mnayoipata, yani mkaamua kuikubali dunia kuacha sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Manake dunia na vyote vilivyomo duniani ni thamani ndogo sana unapoilinganisha na nini? Na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Allah anawaambia wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, msiuze dini yake Allah subhanahu wa ta'ala kwa thamani ndogo ambaye ni ya dunia. Na vile vile baadhi wanavyoona wanasema aya hii iliteremka manake hao Mayahudi wa pale Madina baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwanza kulingania, walikataa kumwamini, wale viongozi wa Kiyahudi walikataa kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuhofia kwamba ruzuku zao zitakuwa ni zenye kukata. Manake wale viongozi wa kidini ya Kiyahudi walikuwa wanapata ruzuku kutoka kwa matajiri wao, wafalme wao, na vile vile pia walikuwa wakipata ruzuku kutoka kwa wale watu wa kawaida. Kwa ina maana wale viongozi wa dini wa Kiyahudi waliacha kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, manake waliona wakimwamini riziki yao itakata kutoka kwa wafalme wao na vile vile kutoka kwa wale watu wa kawaida. Ndio maana wakakataa kumwamini nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana Allah akamwambia la tashtaru biayati thamanan qalila. Ya maana dini ya Allah subhanahu wa ta'ala msiuze kwa thamani ndogo, kwa kitu kidogo mnachokipawa nyie, mkaacha kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kuitanguliza dunia, kwa ajili ya kutanguliza maisha yenu ya hapa duniani. Msifanye hivyo. Wa iyaya fattakun. Tuko pamoja wa Sheikh. Aiwa, wa iyaya fattakun. Na kwangu mie peke yake ndio muwe ni wenye kuniogopa. Yaani msimuogope mwingine yoyote yule. Wala talbisul haqqo bil batil. Wala msichanganye haki na batili kwa ajili ya kutaka kutatiza watu. Ndio maana la talbisu alhaqa bilbatil. Msichanganye haki na batili. La talbisu asidqa bilkadhib. Msichanganye ukweli na uongo. Ndio maana la talbisu alhaqa bilbatil. Wataktumu alhaqa, mkawa mnaficha ukweli. Yaani mkawa mnaficha uwepo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aliyakuwa kwenye vitabu vyenu kumeandikwa ya kwamba Muhammad atatumwa, yupo yuaja. Lakini pale mlipomuona mkaficha habari zile. Mkawa mnachanganya za uongo na kweli kwa ajili ya kutaka kuwachanganya watu, kuwapotosha watu. Wa antum ta'lamuna, aliyakuwa nyie mnajua ya kwamba mnafanya vibaya. Aliyakuwa mnajua hatari ya mtu ambaye atakayechanganya haki na batili akawa ni mwenye kuficha ukweli, hatari yake kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala adhabu itakuwa ni kali mno. Msifanye hivyo aliyakuwa mwajua. Tuko moja mashaikh. Aiwa. Wa aqimu salata wa atu zaka. Simamisheni swala na vile vile mtoe zaka. Warka'u ma'ar raki'in, na mrukuu pamoja na wale wanaorukuu. Yani msujudu pamoja na wale wanaosujudu. Yani mswali pamoja na wale wanaoswali. Ndio maana yake. Inatajwa rukuu, inakusudiwa swala. Inatajwa sijida, inakusudiwa nini? Inakusudiwa swala. Kwa warka'u ma'ar raki'in, yani sallu ma'al musallin. Jichanganyeni na wale wanaoswali, mjichanganye mswali nao kwa pamoja. Na hivi vile vile wanavyoona wanasema ni miongoni mwa dalili zinazoonyesha ulazima wa salatu aljamaa msikitini. Maanake Allah amewaambia warka'u ma'ar raki'in. Swalini pamoja na wale wanaoswali, msiswali kivinu vinu. Yani mswali salatu aljamaa kwa pamoja. Maanake jamaa ni nguvu, mashaallah, ni jambo zuri. Dumana wakambia warka'u ma'a arraki'in. Kisha Allah kauliza atamuruna nasa bilbirri watansawna anfusakum antum tatluna alkitaba afala taakilun. Hivi ni mnawaamrisha watu kunako swala zima la wema, kufanya wema, kufanya khairi. Watansawna anfusakum, alafu mnakuwa ni wenye kuziacha nafsi zenu, mnasahau nafsi zenu. Tansawna yani taturukuna. Tansauna yani taturukunu. Mnaziacha nafsi zenu. Na maana nyie mnakuwa ni wenye kuamrisha watu wema. Alafu kunako nafsi zenu wenyewe mnaziacha kuziamrisha wema, kufanya wema. Wa antum tatluna alkitaba. Hali ya kuwa mna elimu, mnasoma vitabu vya Allah subhanahu wa ta'ala, mna ujuzi. Afala taakilun, hivi hamna akili? Hivi hamna akili? Inayewasuta? Mbona mnawaamrisha watu wema? Alafu nyie nafsi zenu mnashindwa kufanya wema. Mnawaamrisha yani. Mnaamrisha alafu nyie mnafanya kinyume yani. Atamuruna an-nasa bilbirri watansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba. Hali ya kuwa nyie mna elimu ya vitabu, mnasoma vitabu, Allah kawapa elimu. Afala taqilun, hivi hamna akili ya kuwasuta? Wastainu bisabri wassala. Kwanza kupitia aya hii unaweza labda ukaona ya kwamba kama mtu afanyi wema hafai kuamrisha, si ndio hivyo? Kana kwamba ndio hivyo, si ndio hivyo? Kama wewe ufanyi wema ufai kumuamrisha mwenzio. Lakini sio sahihi. Wanaviona nasema hata kama ukiwa wewe haufanyi wema, lakini bado unapaswa kuamrisha wenzako. Usijikute labda unakosea, wasa unashindwa kuwakataza wenzako makosa kisa wewe unakosea. Au labda wewe unafanya maasi mbalimbali, alafu matokeo yake unashindwa kuamrisha wengine wafanye wema. La, utakao unafanya vibaya wewe waamrishe wenzako wafanye wema. Ndivyo inavyotakiwa. Usije ukawa ni mwenye kukata tamaa kisa wewe umeharibika, kwa hiyo unaacha kuongoza wenzako. La, jitahidi kuwafikishia pia. Na ishu hiyo ya wewe kuharibika, Allah subhanahu wa ta'ala atakuja kudili na wewe. Kama utatubia atakusame, usipotubia basi mtakutana naye huko na ataenda kudili na atajua kitu cha kufanya. Lakini wewe jitahidi kufikisha. usije ukaacha kufikisha kisa wewe umepotea. Wastainu bisabri wassala, wastainu bisabri wassala, na msaidizane wenyewe kwa nyie kwa swala zima la subra na vile vile swala zima la kuswali. Yani na maana mjisaidie nyie kwa kuwa na subra na vile vile kwa kushikamana na swala. Na subra inayokusudiwa hapa hivi ni funga. Subra inayokusudiwa hapa hivi ni nini? Ni funga. Ina maana muwe ni wenye kujisaidia wenyewe kwa kushikamana na kufunga. Manake unapofunga bila shaka thawabu zake ni nyingi. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotaja mwezi wa Ramadhan akataja kwamba mwezi wa Ramadhan ni shaharu sabri, ni mwezi wa subra. Ni mwezi wa kusubiri. Manake mtu unahisi njaa, unahisi kiu, unamtamani mkeo, lakini vyote vile unavitizama unaviacha. Manake umefanya nini? Umefunga. Na maana ni subra. Mwezi wa Ramadhan ni mwezi wa subra kama alivyosema Al-Imamu Al-Hasan Al-Basri. Kina subra inayokusudiwa hapa hivi ni nini? Ni swala zima la kufunga. Na maana tujisaidie sisi, yani kujikifirishia thawabu pale ambapo tutakapokuwa tumeshikamana na ibada ya subra, yani ya kusubiri. Na wanavyuoni wengi wakasema subra hapa hivi ni mutlak, yani subira ina yote ile. Yani tuwe ni wenye kusifika na sifa ya kusubiri. Maanake sifa ya subra ni sifa ambaye malipo yake siku ya kiyama yatakuwa ni mengi mno. Maanake Allah amesema innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab, hakika wote waliokuwa kishikamana na subra watalipwa malipo yao pasina kuhesabiwa. Wasala vile vile pia tushikamane na swala. Na hii ni kuonesha kwamba chochote kinachokufika we kuwa na subra. Alafu unapoona tatizo rudi kimbilia uende ukaswali. Ya unapofikwa na majanga mbalimbali vuta subra, alafu urudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala uende ukamwabudu. Ndio maana inayokusudiwa hapa hivi. Chochote kinachokufika na maisha ya duniani bila shaka tunapitia changamoto nyingi mno. Kwa sasa zile changamoto tutaezaje yani kupambana na changamoto zile? Ni swala zima la kusubiri na swala zima la kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana Allah akatuambia wastainu bisabri wassala wa innaha lakabira, hakika hiyo swala hiyo kushikamana na swala hapa imetajwa moja lakini zimekusudiwa zote mbili. Manake ilitakiwa isemwe wa innaha lakabiratani, manake tumetajwa sabr na nini na swala. Kwa hapa hivi imetajwa moja lakini vikakusudiwa vyote vile ambavyo tulivyohusiwa. Wa innaha lakabira, hakika hiyo swala na hiyo subira tunaoamriwa tushikamane nayo, la kabira ni jambo zito. Illa ala alkhashiin, isipokuwa kwa wale ambao wanaemuogopa Allah, wanaemtii Allah, wanaemuamini Allah, ndio wanapata kwamba masuala yale ni mepesi kwa wao. Na baadhi wanavyoona wakasema innaha lakabira, hakika usia huo mlousiwa ni mzito sana, ni mkubwa sana, isipokuwa kwa wale ambao wanaemuogopa Allah. Kwa wa innaha lakabira yani hadhihi alwasiya, usia ya kushikamana na subra na swala ni jambo zito. Watu wengi hawaezani nalo isipokuwa kina nani? Wale wanaemuogopa Allah, wale wanaemuamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, wale waliorudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wale ambao ni al-khashi'in, wale ambao ni wanyenyekevu. Kina nani hao? Allah akawafasiri alladhina yadhununa annahum mulaqu rabbihim, wale ambao wanayaqini. Dhanni hapa hivi ni dhanna al-yaqin, maana kuna dhanna al-yaqin na dhanna ambayo ni dhanna ash-shakk. Kwa dhanna inayokusudiwa hapa hivi ni dhanna al-yaqin. Waarabu wanataja dhanna na wanakusudia yaqini, kama ambavyo wanataja dhanna wanakusudia nini? Shaka. Kwa dhanna iliyotajwa hapa hivi ni dhanna al-yaqin, dhanna ile ya yaqini, kama alivyosema Allah kwenye suratul Kaf, waraa al-mujrimuna nara fadhannu annahum waqi'uha, wale waovu siku ya kiyama makafiri watauona moto, baada ya kuona moto watakuwa na uhakika ya kwamba wao ni wenye kuingia motoni, si watakuwa na mashaka, watakuwa na uhakika. Wadhannu annahum muwaqi'uha, watakuwa na uhakika ya kwamba watakuwa ni wenye kuingia ndani ya moto ule. Na vile vile kama ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyomtaja mja mwema akisema inni dhanantu anni mulaqin hisabia, nilikuwa na yakini ya kwamba nitakuwa ni mwenye kupata hisabu zangu zikiwa vizuri. Kwa dhanna hapa hivi ni dhanna al-yaqin. Kwa Allah yasema alladhina yadhununa, alladhina yuqinuna, wale wanayaqini annahum mulaqu rabbihim, ya kwamba wao watakuwa ni wenye kukutana na Mola wao na Allah atawalipa kwa yote waliokuwa wakiyafanya. wa annahum ilayhi raji'un, na vile vile kwa watu wale kwa Allah subhanahu wa ta'ala watakuwa ni wenye kurejea. Na Allah kisha tuambia, inna ila rabbika arruja'a, hakika marejeo ni kwa nani? Ni kwa Mola wako. Watu wote wanarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana pale tunapopata msiba tunasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Haijalishi aliofariki ni Muislamu au ni kafiri, akifariki yote yule unaruhusiwa na unafaa kusema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hata kama aliokufa ni kafiri, unafaa kusema maneno yale inna lillahi, maana sote ni wa Allah na kwake yeye ndio marejeo. Ya bani Israil, Allah anaendelea tena kuwakumbushia bani Israil, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum, zikumbukeni neema zangu nyingi nilizo waneemesheni. Wa anni faddaltukum ala alalamin, vile vile pia mtambua kwamba mimi niliwafadhilisha kulikoni walimwengu wa zama zenu, yani kipindi chao Allah subhanahu wa ta'ala, kipindi ambacho bani Israil kipindi chao na enzi zao enzi yao, bila shaka Allah aliwafadhilisha watu wale kuliko viumbe wengine. Maana kipindi hicho watu walikuwa ni wengi tu, lakini bani Israil ndio waliofadhilishwa kuliko wengine. Ko ala alalamin, yani ala alalamin fi zamanihim, zama zao na enzi zao, sio ala alalamin walimwengu wote kwa jumla. Maana ukisema walimwengu wote kwa jumla, bani Israil sio bora kumliko Ibrahim, na Ibrahim aliwatangulia, na sio bora kumliko Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Muhammad alikuja mwisho. Kwa ina maana ala alalamin fi zamanihim, enzi zao, wale ndio walifadhilishwa na Allah, wakapewa wakapendelewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Anaumba anachokitaka na anakichagua anachokitaka, anakipendelea anachokitaka. Tizama, ameumba ardhi kisha akateua Makka kwa ndio sehemu bora ardhini, si ndio hivyo? Ameumba malaika akamteua Jibril kwa ndio bora. Ameumba ameumba binadamu akateua mitume wake kwa ndio bora kuliko binadamu wengine. Kwa ina maana Allah wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Anaumba anachokitaka na vile vile pia anachagua anachokitaka. Wala halaumiwi katika hilo, wala hatusemi ya kwamba ana upendeleo. Maanake vyote ni vya kwake. Wewe ukiwa na gari mbili tatu, unapopenda moja kuliko zingine, utaambiwa umependelea ile gari. Wewe ni ya kwako, kwa hiyo unapenda, umeamua kupenda hii kuliko zingine. Wewe mwenyewe una baisikeli yako, una toyo yako, una gari yako, una kanzu zako nyingi tu. Lakini kwenye kanzu zako kuna moja unapenda kuliko nyingine. Viatu vyako una vingi, si ndio hivyo? Je, utalaumiwa? Unako viatu vyako unavyopenda kuliko vingine? Vile vya kwako hakuna atakayekuja kulaumu. Si mbona umpendelea hii ukaacha hii? Penda, wape haki sawa bwana. Wape haki sawa. Hakuna atakayekwambia hivyo. Eti kanzu zako uzipe haki sawa. La. Kwa ina maana Allah anaumba na anachagua. Anaumba na vile vile anafanya nini? Anachagua. Huyo ndio bora kuliko huyo. Wala hakuna wa kumuuliza. Wala hakuna wa kumjadili na vile vile wa kumsema chochote. Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kipindi hicho aliwateua bani Israil kuwa ndio bora zama zao kuliko wengine wote. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a. Na muogope. Mumuogope Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuogopa siku ambaye, yani siku ya kiyama. Yawman yani yawm al-qiyama, hiyo siku la tajzi nafsun an nafsin shay'a, ni siku ambaye nafsi haitoifaa nafsi nyingine kwa chochote kile, yani hakuna nafsi itakuwa na uwezo wa kutetea nafsi nyingine au kuisaidia nafsi nyingine, kama alivyosema Allah kwenye sura tu Luqman, ya ayuha an-nasu ikhsha, ya ayuha an-nasu ikhsha rabbakum wakhshaw ittaqullah, inasemaje ile aya? Aya mwisho kwenye sura Luqman. Nani atanikumbusha mashaikh? Aina al-hufadh. Nabidi nipambane mwenyewe. Ya ayuha an-nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladi. Nabidi nipambane mwenyewe tu. Unaona? Ya ayuha an-nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an walidihi shay'an. Unaona? Wala mauludun huwa jazin. Sio mimi nasema hivyo. Mbona nichanganya? Aiyo, lakini ndio hivyo. Tukitulia hata tutaipata, lakini tunahofia muda kwenda. Ala kulli la tajzi nafsun an nafsin shay'a. Muogope siku ambaye nafsi haitoinufaisha nafsi yote kwa chochote kile. Wala yuqbalu minha shafa'a. Na muogope siku ambaye hiyo siku utetezi wa makafiri hautokubaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaani watu kuteteana, makafiri kuteteana au makafiri kutetewa hiyo siku, kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala utetezi ule hautokubaliwa. Maanake wale makafiri hawatostahiki kutetewa. Na ndio maana Allah kwenye sura Mudathir anasema fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in. Na maana makafiri watakapokuwa ni wanataka kuteteana baina yao kwa wao haitowanufaisha chochote, na laiti ikatokea watu wanataka kuwatetea makafiri vile vile pia haitowanufaisha chochote. Ndio wala yukbalu minha shafa'a. Utetezi siku hiyo kwa makafiri hautokubalika. Wala yukhadhu minha adlun. Wala vile vile hiyo siku ni siku ambaye fidia haitokubalika kwa yeyote yule. Pale atakapotaka kutoa fidia kwa ajili ya kujikomboa na adhabu ya Allah, labda akataka labda kutoa dhahabu kiasi cha dunia nzima aitoe ampe Allah ili ajikomboe na adhabu, basi fidia ile haitokubalika. Ndio maana wala yukbal minha adlun, yani fidia siku hiyo haitokubalika. Wala hum yunsarun, wala siku hiyo pia watu hawatokuwa ni wenye kunusuriwa. Hakuna yoyote atakayejitokeza kumsaidia na kumnusuru mwenzake. Kwa hiyo ogopeni siku nzito ambaye hali itakuwa ndio hiyo mlotajiwa. Nadhani itakuwa tumefikia mwisho na tutaendelea kesho insha Allah. Tubrashi mara moja. Kullahbitu minha jamia, tulisema kuambia shukeni nyote huko ardhini kwa pamoja. Fa imma yatiyannakum minni huda, kama mtajiwa na mwongozo uongofu kutoka kwangu, basi yote atakayepata atakayefuata mwongozo ule hatokuwa na hofu kule atakapokuwa anaelekea, wala vile vile pia hatohuzunika kwa vile alivyoviacha. Ama wale walomkanusha Allah subhanahu wa ta'ala wakazikadhibisha aya zake, watu wale ndio watakuwa ni watu wa motoni, humo motoni watabakia milele. Enyi banu Israel, zikumbukeni neema zangu nyingi nilizowaneemesheni juu yenu, nilizoneemesha juu yenu, na mtimize ahadi yangu, hakika mimi nitatimiza ahadi yenu nilowapa, na kwangu mie muwe ni wenye kuniogopa. Na muamini vile nilivyoviteremsha, au muamini kile nilichokiteremsha kilichokuja kusadikisha vile vilivyomo mikononi mwenu, na msiwe ndio wa kwanza kukanusha kile nilichokiteremsha. Na aya zangu vile vile pia msiziuze kwa thamani ndogo, na kwangu mie muwe ni wenye kuniogopa. Na msichanganye haki na batil, mkawa ni wenye kuficha haki hali ya kuwa mnajua mnafanya makosa. Na msimamishe swala vile vile pia mtoe zaka, na mswali pamoja na wale wanaoswali. Hivi ni mnawaamrisha watu mema kisha nafsi zenu mnaziacha, hali ya kuwa nyie mnasoma vitabu vya Allah? Hivi ni akili hamna? Na msaidizane kunako swala zima la subra na swala zima la kuswali. Na hakika usia huo mlohusiwa ni mzito sana, au kushikamana na subra na swala ni usia ambao ni mzito sana, isipokuwa kwa wale ambao ni wacha Mungu ndio wanapata wepesi kwa wao. Kina nani hao wacha Mungu? Wale ambao wanayakini ya kwamba wataenda kukutana na Mola wao, na kwake Allah subhanahu wa ta'ala watakuwa ni wenye kurudi. Enyi wana wa Israel, zikumbukeni neema zangu nyingi nilizowaneemesha, nilizozineemesha juu yenu, vile vile pia mtambue ya kwamba mimi niliwafadhilisha kulikoni walimwengu wa zama zenu. Na muiogope siku sikwambaye nafsi haitokuwa ni yenye kusaidia nafsi nyingine kwa chochote kile. Vile vile pia muiogope siku ambaye utetezi hautokubalika juu ya makafiri. Vile vile pia muiogope siku ambaye hakuna fidia itakayokubalika siku hiyo watu kujikomboa na moto. Vile vile pia muiogope hiyo siku ambaye watu hawatokuwa ni wenye kunusuriana baina yao kwa wao. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.